11 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Minister Hoekstra is door zijn brede ervaring de juiste persoon om Frans Timmermans op te volgen als eurocommissaris, zegt demissionair premier Rutte. Volgens hem is Hoekstra zeer breed en vaardig met financiën en buitenlandse zaken. Rutte erkent dat het een nadeel is om nu, met de oorlog in Oekraïne, de minister van Buitenlandse Zaken te laten vertrekken, maar zegt dat er meer voordelen tegenover staan. Rutte wilde niet zeggen of minister Kaag ook in de race was voor de Europese topfunctie. De VS heeft geen aanwijzingen dat het vliegtuig met erin Wagner-leider Prigozhin is neergehaald met een raket. Wat dan wel de oorzaak is van de crash is nog niet duidelijk. Eerder vandaag liet president Poetin weten dat hij de familie van Prigozhin heeft gecondoleerd. Poetin noemde hem een getalenteerd zakenman die hij al sinds de jaren 90 kende. De Wagner-groep kwam 2 maanden geleden onder leiding van Prigozhin in opstand tegen de Russische legertop. President Poetin noemde dat een dolkstoot in de rug. Vanaf oktober worden Oekraïnse piloten ook in de Verenigde Staten getraind om te vliegen met F-16 straaljagers. Eerst krijgen de piloten Engelse les, zegt het Pentagon. Ook Europese landen zijn begonnen met het trainen van Oekraïnse piloten voor de straaljagers. Die worden geleverd door Nederland, Denemarken en Noorwegen. Veel middelbare scholen zijn alvast begonnen met het weren van telefoons uit klaslokalen. Volgens de VO-raad heeft zo'n 30% van de scholen de regels al aangescherpt. De besturen wachten niet op het dwingend advies waar het kabinet per volgend jaar mee komt, namelijk om smartphones niet toe te staan in de les, tenzij er een speciale medische reden voor is. Femke Bol is wereldkampioen geworden op de 400 meter horde. De 23-jarige atlete won op de WK in Boedapest haar favoriete onderdeel in 51-70, haar op één na beste tijd ooit. De nummer 2 was ruim een seconde langzamer. Bol is de 4e Nederlandse atleet in de geschiedenis die wereldkampioen wordt, na Daphne Schippers, Sivan Hassan en polstokhoogspringer Rens Blom. In de play-offs van de Conference League is AZ thuis tegen het Noorse SK Brann niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. De Alkmaarders kwamen op achterstand, maar Hatzidiakos maakte in de 71ste minuut de gelijkmaker. Eerder op de avond ging FC Twente in Istanbul hard onderuit tegen Fenerbahçe. Het werd 5-1. In de play-offs van de Europa League wist Ajax ruim te winnen van Ludogorets. In Bulgarije werd het 4-1. De returns zijn over een week. Voorzitter Luis Rubiales van de Spaanse Voetbalbond legt volgens Spaanse media zijn functie neer. Aanleiding is de kus op de mond die hij afgelopen zondag gaf aan een speelster. Dat was bij de huldiging na de gewonnen WK-finale. Eerder vandaag maakte de tuchtcommissie van de FIFA bekend dat er een onderzoek loopt. Het weer. Vannacht in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui. De minimumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Morgen veel bewolking en buien. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 25 graden. Tot zover het NOS-journaal. ANWB Verkeersinformatie. Veel vertraging op de A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwedijk en industriegebied Avelingen bijna een half uur vertraging. En dan file op de A16 Rotterdam richting Breda tussen Hendrik Ido Ambacht en afrit Dordrecht Centrum. 10 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. En iets verderop Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Zonzeel. Nog eens bijna 10 minuten vertraging door een spoedreparatie. En dat was de verkeersinformatie. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Wilt u naar Canada volgende zomer? Mooie natuur, inheems cultuur en veel wildlife. Geniet van bijzondere accommodaties en een uitgekiende reisroute. Wij raden u aan om vroeg te boeken, want de allerleukste accommodaties en activiteiten zijn snel vol. Voor een persoonlijk reisadvies, kijk op littleamerica.nl. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Bijzondere reis op maat naar Amerika en Canada? Kijk op littleamerica.nl. Zo, nou. Al die meningen hier op de radio. We vinden overal wat van en morgen is er weer iets nieuws om weer iets van te vinden. Leid lekker af van de grotere vragen, vind je niet? Het Humanistisch Verbond daagt jou uit. Ga eens bij jezelf te raden wat er volgens jou echt toe doet. Bestel gratis ons boekje Gedachtekracht. Met 16 inspirerende vragen waarop alleen jij het antwoord weet. Kijk op humanistischverbond.nl/gedachtekracht. Blijf nieuwsgierig naar jezelf. Bij Sazas begrijpen we dat u niemand kan missen. Dus bent u niet alleen goed verzekerd tegen verzuim, maar we helpen ook verzuim te verminderen. Bereken snel uw premie op sazas.nl/verzuim. Sazas, uw verzuimspecialist. De vakmensen van Avec maken al bijna een eeuw kwaliteitsbedden die heerlijk liggen en nu als beste zijn getest door de Consumentenbond. Paken Roelf zou super trots zijn geweest. Kijk voor de beste boxsprings op avecbedden.nl. Verzekeren tegen verzuim? Bereken uw premie op sazas.nl/verzuim. Nu gratis verlichtingssets bij de beste boxsprings. Ga naar avecbedden.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in op foutloosrekenen.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 21 graden, binnen zit Lucella Carasso. De voorzitter van de Spaanse voetbalbond zou dus opstappen nog voor het aangekondigde onderzoek van de FIFA naar zijn WK-gezoen van start is gegaan. Hij had kennelijk geen zin om op de slow-motion beelden en het oordeel van de VAR te wachten. Goedenavond. Deze Spaanse voorzitter, Prigozhin, Trump, mannen die ooit zo machtig waren, zijn alle onderwerp van gesprek dit oog. Den Haag vandaag gaat over het aangekondigd vertrek van Kamervoorzitter Vera Bergkamp en de verhuizing van minister Hoekstra naar Brussel. Nu eerst krijgt u het overzicht van het nieuws van vandaag. Donderdag, 24 augustus. Ook vandaag vertelden ooggetuigen over de vliegtuigcrash van Wagner-leider Prigozhin. De Russische president Poetin condoleerde vanmiddag zijn familie. In Rusland reageren veel mensen aangeslagen op de dood van de huurlingenleider. Poetin zegt dat de vliegtuigcrash uitgebreid wordt onderzocht. In de vleugel van het vliegtuig waren gaten te zien, dat vertelt defensie-expert Peter Weininga. Dat zou erop duiden dat er een scherfbom, een fragmentatiebom, is ontploft buiten het vliegtuig mogelijk. En dan is de vraag, wie heeft het vliegtuig uit de lucht geschoten? Ik denk dat het meest waarschijnlijk is dat hier of de veiligheidsdiensten of de legerleiding of allebei achter zaten. Wat me nog onduidelijk is, is of Poetin zelf hier opdracht toe heeft gegeven of dat hij er niet van wist. Aldus Oost-Europa-deskundige Bob Deen, die niet rekent op veel antwoorden. Echt weten we het nog niet. En dat zal ook nog wel heel lang duren. En misschien zullen we het nooit echt weten. Een 24-jarige man uit Schagen wordt ervan verdacht als oppas kinderen te hebben misbruikt. Hij bood zichzelf via Marktplaats aan als oppas tegen een betrekkelijk laag tarief. Een te laag tarief zou de alarmbellen wel af moeten laten gaan, dat zegt de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Ja, als het er te mooi uitziet om waar te zijn, dan is dat ook meestal zo. En toch snappen ze het wel. Maar het valt ook lang niet altijd mee om 's avonds iemand te vinden om voor je kinderen op te passen. En als een aantrekkelijk bod voorbij komt, dan snap ik dat de ouders zeggen van, nou, daar ga ik op in. De verdachte is opgepakt en zijn oppasadressen zijn geïnformeerd. Over het feit dat hun oppas, die zij in huis hadden genomen, wordt verdacht van kindermisbruik en bezit kinderporno. De schoolklassen zitten in het midden van het land weer vol. Maar op deze school in Houten komt één ding het lokaal niet meer in. Helaas, jammer. Ik mis het wel, mijn telefoon in de lessen. De telefoons moeten voortaan in het kluisje blijven daar, tot opluchting van docenten. Wereld van verschil, nu al vind ik. Gewoon, ja, je hebt niet meer de discussie. Het is gewoon rustiger, het voelt rustiger. al zijn pubers doorgaans niet voor één gat te vangen. Ja, gewoon een beetje op je laptop schaken en pokeren en dan overleef je de les wel. En dan naar Boedapest, daar pakte Femke Bol haar eerste wereldtitel. Femke Bol uit Amersfoort, 23 jaar, wereldkampioen op de 400 meter hoorde. Ze was maar liefst 1 seconde sneller dan de rest en maar wat trots. Het is echt geweldig en dat ik in 51 hier kan winnen en vooral dat ik hier kan winnen, dat ik deze om heb. Het is ongelooflijk. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. En dan Amerika, want over een paar uur wordt oud-president Trump verwacht bij de gevangenis in Atlanta, waar hij vervolgd wordt voor zijn pogingen om de verkiezingsuitslag in 2020 daar te vervalsen. Marieke de Vries, onze correspondent, is daar. Goedenavond, Marieke. Goedenavond, Lucella. Best warm, begreep ik, voor je. Enorm warm, ja. 45 graden hier. Oef. Je moet er wat voor over hebben. Maar goed, je bent bij het gebouw waar oud-president Trump gearresteerd zal worden. Ik neem aan dat je daar niet alleen staat. Nee, zeker niet. En ik ben zelfs even een straatje verderop gaan staan dan daar waar alle journalisten staan. Omdat het daar zo druk is dat het ook niet altijd even goed gaat met de verbindingen. Dus nu kan ik in ieder geval goed met je praten. Want er staan daar echt honderden journalisten. Niet alleen maar van de netwerken, de bekende netwerken zoals CNN en NBC en alle internationale media zoals wij. Maar ook heel veel burgerjournalisten. Dat zijn de journalisten die meer uit het kamp van Trump komen. Mensen die live aan het streamen zijn op hun TikTok, op hun Telegram-pagina's. Omdat ze de mainstream media, zoals ze ze noemen, niet vertrouwen. En dus allemaal zelf verslag doen voor Trumps achterban van wat daar vandaag allemaal staat te gebeuren. En los van deze burgerjournalisten zijn er ook veel aanhangers van Trump op de been die verder geen verslag doen? Nou, niet zo heel veel hoor, moet ik zeggen. Ik schat een aantal tientallen misschien. Heeft er ook iets mee te maken met dat het dus bloedheet is, hè, vandaag. Het is echt geen pretje om nu in de zon te staan. Maar ook omdat de gevangenis waar hij zich in dit geval moet melden een beetje buiten de stad ligt. Waar je ook niet met openbaar vervoer makkelijk kan komen. Dus dat zal er ook mee te maken hebben. Maar ik moet zeggen, het is niet een heel ander beeld dan wat we gezien hebben bij de andere voorgeleidingen van Trump. Want ook in New York was het niet zo heel erg druk. En ook voorheen in Miami was het ook niet zo heel erg druk met Trump aan hand. De meesten die volgen het toch op een afstandje. En Trump wordt gearresteerd, maar hij wordt vandaag ook al wel weer vrijgelaten, hè? Ja, zeker. Verwacht wordt nu dat hij midden in de nacht Nederlandse tijd zal aankomen bij de gevangenis. Dan zal hij als iedere andere verdachte behandeld worden. Dat betekent gearresteerd worden. En hier, omdat het in de gevangenis is nu en niet in een chic gerechtsgebouw waar hij voor een rechter wordt geleid. Nu wordt hij gewoon gearresteerd. Hij wordt geboekt, zoals het hier heet. Dus vingerafdrukken worden van hem afgenomen. Er wordt een mugshot van hem gemaakt. Hè. Zo'n politiefoto waarbij hij recht in de camera moet kijken, wordt van hem afgenomen. En daarna wordt hij inderdaad weer vrijgelaten. Als hij een borgsom betaalt, nou, dat is al afgesproken met de openbaar aanklager, dat dat 2 ton zal zijn. Onder voorwaarde dat hij, en dat heeft hij moeten beloven, andere betrokkenen in deze zaak niet meer zal bedreigen en intimideren. Want dat is iets wat hij natuurlijk op zijn sociale media platforms, maar ook tijdens zijn rallies, die hij natuurlijk ook nog steeds houdt als presidentskandidaat, toch aan de lopende band is blijven doen sinds hij wordt aangeklaagd. Ja, en de Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden zijn ondertussen een onderzoek gestart naar de openbaar aanklager in Georgia. Hoe zit dat? Ja, dat zijn leden van het Huis van Afgevaardigden die achter Trump staan. Het is de ultraconservatieve fractie binnen de Republikeinse Partij. En die hebben aangekondigd deze Fannie Willis, de openbaar aanklager in Georgia, te willen onderzoeken of zij niet een politieke vervolging heeft ingesteld. Of dit niet politiek gemotiveerd is wat ze nu met Trump doet. Want deze mevrouw Willis die is zelf volgend jaar ook verkiesbaar. Dus zij is ook tegelijkertijd campagne aan het voeren en heeft op haar website een beetje opgeschept over het feit dat ze Trump vervolgt. Dus zegt deze commissie in het Huis van Afgevaardigden, er zit een politieke motivatie achter. Dat moeten we uitzoeken. Nou is het niet zo dat ze daarmee iets kunnen bereiken, want de federale overheid heeft niets te maken met de staat Georgia. Sterker nog, het congres, de politiek heeft niets te maken met de rechterlijke macht. Maar wat ze hier natuurlijk wel mee bereiken is een soort effectbejag. En dat ze het nu maanden kunnen gaan hebben over dat er een politieke vervolging is ingesteld tegen Trump in plaats van een strafrechtelijke. En dat Trump daar natuurlijk één groot slachtoffer van is. Marieke, dankjewel. Marieke de Vries vanuit Atlanta. Dan de krant van morgen. Sid van der Linden heeft die al vastgelezen. In zwemwater en natuurplassen zit veel te veel landbouwgif. Dat staat in een rapport van Natuur en Milieu waar Trouw over schrijft. Morgen wordt het gepresenteerd. De milieuorganisatie noemt de conclusies alarmerend. Nederland is een groot verbruiker van landbouwgif, zeggen ze. En in het water zie je daar de gevolgen van. Dieren en planten worden ziek en gaan dood. Bovendien is dat probleem nog net zo groot als 10 jaar geleden. En dat terwijl het kabinet in 2013 een drastische verbetering beloofde. Daar is dus weinig van terechtgekomen. Natuur en Milieu doet een reeks aanbevelingen, waaronder een soort gifbelasting, zoals in Denemarken. De meest giftige middelen worden dan minder interessant om te gebruiken. En met de opbrengst van de belasting kunnen boeren vervolgens natuurvriendelijke methodes gebruiken en betalen. Het wil maar niet lukken, staat in de Telegraaf. Aan het woord zijn nieuwe studenten die op zoek zijn naar een kamer. Naar schatting zijn er 27.000 studentenkamers te weinig. Onder meer door terugkeer van de basisbeurs worden meer kamerzoekers verwacht. Het leidt tot wanhopige taferelen. Een vrouw die een kamer in de aanbieding heeft zegt dat berichten die ze krijgt meer op smeekbedes lijken dan op leuke introducties. Bovendien zijn studentenkamers ook duurder door de grote vraag. Als je meer dan 1000 euro per maand kunt betalen, dan zijn er wel opties, verzucht een student in het Parool. Het is hem nog niet gelukt iets te vinden in Amsterdam. Dat betekent dat hij elke dag 1,5 uur moet reizen. Misschien, zegt hij, ga ik de ochtendcolleges dan wel skippen. Waarom trekt de film Oppenheimer zoveel jong publiek, vraagt het AD zich af. Tieners en twintigers in de bioscoop mogen zelf antwoord geven op die vraag. De thriller over de ontwikkeling van de atoombom komt veel langs op TikTok. Zo trok het de aandacht van Tip. Ook heeft zijn moeder de Koude Oorlog als tiener meegemaakt. En deze film geeft hem wat meer inzicht over hoe het leven was in die tijd. Troy en Xenia zijn aangetrokken door het contrast met Barbie, die andere kaskraker van dit moment. Het is appels met peren vergelijken, zeggen ze meteen. Maar dat de films zo tegenovergesteld zijn, dat maakt het extra leuk, vinden ze. En de theaterrecensent van de Volkskrant zoekt uit wat het beste applaus is om te geven en te krijgen. Zo is een staande ovatie in theaters al tijden eerder regel dan uitzondering. Musicals, opera's en premières eindigen er standaard mee. Maar op welk moment treedt er een ovatie-inflatie op? Acteurs, regisseurs en cabaretiers laten er hun licht op schijnen. De staande ovatie, die ook nog typisch Nederlands blijkt te zijn, is volgens een regisseur eigenlijk het omgekeerde van applaus. Een teken dat het wel mooi is geweest en dat mensen de zaal willen verlaten. Een theaterstudent zegt over het krijgen van applaus: het zou toch raar zijn als het er niet was, alsof je weggaat zonder gedag te zeggen. Dat is niet goed, zegt mijn moeder altijd. Altijd dag zeggen, ook als je ruzie hebt. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Keane met Silenced by the Night. De Tweede Kamer is nog met reces, maar volle politiek nieuws vanuit Den Haag. Demissionair minister Hoekstra gaat dus naar Brussel. En Kamervoorzitter Vera Bergkamp keert niet terug naar de verkiezingen die in november zijn. Lars Geerts, goedenavond. Dag Lucella, goedenavond. Die Wopke Hoekstra, die volgt dus Frans Timmermans op. Waar heeft de beste man dit aan te danken? Ja, als je het aan het kabinet vraagt, dan is dat natuurlijk omdat het de meest geschikte kandidaat is om Frans Timmermans op te volgen. Aangezien Rutte van dat kabinet is, kwam de premier dan vanavond ook met dat antwoord. Ik denk dat hij een goede kandidaat is. En ik heb daar de afgelopen dagen natuurlijk intensief over geconsulteerd met binnen het kabinet, ook in Brussel. En dit was mijn conclusie. Wat maakt hem de geschikte kandidaat? Hij is natuurlijk zeer breed ervaren, financiën en buitenlandse zaken. En na alle gesprekken vond ik dit een verstandige voordracht. Ja, zeer breed ervaren op het gebied van financiën en buitenlandse zaken. Toch kwam ik ook wat gefronste wenkbrauwen tegen vanavond toen ik eens mijn oor te luisteren leggen. Want de portefeuille klimaat, dat is de portefeuille die hij krijgt. Nou, daar hebben die mensen toch nooit echt een grote voorliefde voor kunnen ontdekken bij Wopke Hoekstra. En daar komt nog bij dat in het verleden als minister van Financiën hij op behoorlijk wat tenen in Europa is gaan staan door in de coronaperiode op de rem te trappen wat betreft de Europese steun voor onder meer de zuidelijke lidstaten. Heeft hij later nog min of meer zijn excuses voor moeten aanbieden. Dus voor velen was hij wellicht niet de gedroomde kandidaat om Frans Timmermans op te volgen. Nee, en er waren er meer. Je hoorde Rutte ook echt zo zeggen, nou, ik heb dit uiteindelijk besloten. Ja. Dus het was kennelijk niet heel makkelijk. Een van de namen die genoemd wordt, is die van Sigrid Kaag van D66... die ook wel kennelijk graag had gewild. Ja, en ook internationale ervaring heeft als minister van Buitenlandse Zaken en op Financiën als minister van Financiën. Nou, de druiven zijn dus ook nogal behoorlijk zuur bij D66. Kaag was in de running, maar ze hadden bijvoorbeeld ook Ollongren of Hans Vuilbrief, de staatssecretaris, en Ollongren, de minister van Defensie, naar voren kunnen schrijven. Dus kijken ze ook met verbazing naar wat hier nou gebeurd is. Er is nooit een officiële vergadering over geweest. Het heeft nooit echt op de agenda gestaan. Het is ook niet echt een voordracht van de ministerraad. Hè, want dat maak je dan bekend als besluit van de ministerraad. Dit is meer inderdaad een voordracht van Rutte zelf. Die bekend maakt op de drempel van het ministerie van Financiën, terwijl die klaar is of bijna een overleg ingaat. Het verhaal daar is dat Rutte vooral heeft geluisterd naar commissievoorzitter von der Leyen. Die wilde graag een christendemocraat. Want het zou beter zijn voor de verhoudingen in de commissie. En wellicht ook beter voor de verhoudingen met het Europees parlement. Want die sociaaldemocraat Frans Timmermans, die heeft net een heel groot gevecht achter de rug met de christendemocraten over die natuurherstelwet. Zoals je wellicht dat wel kunt herinneren. Ja. En misschien, als dat klimaatbeleid wat Timmermans heeft vormgegeven dan ook werkelijk uitgevoerd moet worden, zou het wellicht handig zijn om de christendemocraten in het parlement wat gunstiger te stemmen met iemand uit hun eigen gelederen. Dat is in ieder geval wat er wordt gefluisterd rond deze benoeming. En verwacht jij dat D66 hier nog een punt van gaat maken? Nou, ik denk niet dat ze er een halszaak van maken, hoor. Kijk, gedane zaken nemen geen keer, hoor je dan. Hè. Hij zit er ook maar een jaar. Daarna weer nieuwe ronde, nieuwe kansen. En wellicht keert het tij dan wel weer met de komst van een nieuw kabinet en kan er wellicht iemand anders worden benoemd. Dus nee, Wopke Hoekstra, it is. En kan het ook zijn dat een minister van Buitenlandse Zaken op dit moment vlak voor Prinsjesdag en natuurlijk de oorlog in Oekraïne, waar Defensie ook belangrijk is, dan maar het liefst die minister van Buitenlandse Zaken mist? Ja, nou ja, daar hebben we Rutte naar gevraagd vanavond. Het heeft ook meer te maken met het feit dat hij vond dat de functie in Europa vrij snel vervuld diende te worden. Maar een werkelijk antwoord op de vraag of je dan een minister van Buitenlandse Zaken kunt missen, die kwam er niet echt. Maar het is ook een aderlating voor het kabinet. Juist in deze tijd, oorlog op het continent, is dat wel verantwoord? Dat denk ik wel, omdat het ook een belangrijke portefeuille is die weer vervuld moet worden. Natuurlijk belangrijke onderwerpen die daar moeten worden behandeld. Waar Nederland ook een opvatting over heeft. Waar ook de komende maanden belangrijke internationale vergaderingen gepland staan. Dus ik denk dat we uiteraard, er zijn nadelen, maar dat voordeel dat hij dat snel kan oppakken ook heel belangrijk. Ja, ook heel belangrijk is dat Hoekstra dat snel kan oppassen, oppakken. Nou, inmiddels lijkt het in Den Haag ook meer usance dan noodzaak dat demissionaire ministers een kabinet verlaten. Want herinner je nog 2001? Toen hebben we tussen mei en de verkiezingen een ware stoelendans gehad. 2021, denk ik. Sorry, 2021. Ja? Je hebt helemaal gelijk. Zo'n beetje een ware stoelendans gehad. Met de ene minister die kwam en de andere minister die ging. En dat er zelfs toch tussen de partijen werd geschoven. Dus wellicht gaan we zo'n periode weer tegemoet. Ja, want daar zal dus iemand moeten worden gevonden voor Hoekstra. Dan was er nog ander nieuws. Kamervoorzitter Bergkamp. Zij vertrekt na de verkiezingen. Vrijwillig, denk je? Ja, dat denk ik wel. Wat ik hoor is dat ze zeker niet de deur is gewezen door de partij. Ze heeft het zelf gekozen. Wellicht ook wel met het besef dat de kans dat ze nog een keer verkozen zou worden als voorzitter in ieder geval kleiner is dan 2 jaar geleden toen ze het werd. Dan stond ze voor de vraag of ze dan terug wilde keren in de Kamer. Nou, dat heeft ze al gedaan vanaf 2012. Ze vond 2 jaar geleden dat iets bestuurlijks haar meer paste dan opnieuw een Kamerlidmaatschap. Dat werd dus het Kamervoorzitterschap. Ik kan me zo indenken dat de voorkeur voor het bestuurlijk nog steeds geldt. En dat dus een plek in de Kamer wellicht niet meer zo aantrekkelijk voor haar was als het voorzitterschap er niet meer in zat. Nee, en ze had het natuurlijk ook toch lastig gekregen door het onderzoek dat, nou ja, niet alleen zij, maar de rest ook van het presidium van de Tweede Kamer had ingesteld naar haar voorganger Khadija Ariep. Ja, nou ja, dat wellicht ook meegespeeld. Het is in ieder geval een van de redenen dat het moeilijker zou worden om een meerderheid van de Kamer achter zich te krijgen. Kijk, die hele affaire die verdient in principe geen schoonheidsprijs. Het werd door Ariep enkele weken geleden, of Vera Bergkamp werd door Ariep enkele weken geleden nog weggezet als de kwade genius achter dit onderzoek naar haar. Dat zou een politieke afrekening zijn. Dat houdt ze al tijden vol. Nou, Bergkamp heeft altijd volgehouden dat ze naar eer en geweten heeft gehandeld. Dat er signalen waren over sociaal onveilige werkomgeving in de Tweede Kamer, dat daar onder meer de voorzitter bij werd genoemd, dat er een juridisch advies van de landsadvocaat lag dat daar onderzoek naar plaats moest vinden. Dat het hele dagelijkse bestuur, waarin ook Ariep's partij, de PvdA, zat, op basis van het advies heeft besloten tot dat onderzoek. Staat nog steeds achter die beslissing, ook vandaag in haar afscheidsbrief. En wellicht speelde dan meer een rol dat de opstelling van andere Kamerleden in die kwestie, de manier waarop die haar integriteit in twijfel trokken, dat haar toch meer heeft gedaan. Want ik weet van haar dat ze heel teleurgesteld is geraakt in de manier van opereren van sommige Kamerleden toen. Misschien speelde dat ook een rol. En zij zal hier nog vaak aan herinnerd worden, hè? Ook door die Kamerleden waar jij nu aan refereert. Maar als we even verder kijken wat ze achterlaat straks als Kamervoorzitter, wat kan je als haar verdiensten zien? Ja, ik denk dat ze een hele moeilijke start heeft gehad. Er kwam meteen al de beschuldiging zo'n beetje bij haar aantreden. De allereerste keer dat ze optrapt dat haar voorzitterschap de uitkomst was van een geheime deal tussen de VVD en D66. Nou, daar is daar nooit echt van dat imago afgekomen. Het leiden van debatten ging in het begin ook niet vanzelf. Had ook te maken trouwens met het feit dat er een hele versplinterde Kamer was. En dat de omgangsvormen steeds ruwer worden. En misschien is dat dan wel haar nalatenschap, dat die ruwe omgangsvormen en de bedreigingen richting Kamerleden, dat haar aandacht wel degelijk had. Ze oogste waardering voor de manier waarop ze opkwam voor de veiligheid van die bedreigde Kamerleden. En gaandeweg kreeg ze ook meer waardering voor haar optreden tegen de spelverruwing in de Tweede Kamer. Dat liet ze in het begin wellicht wat meer lopen, maar werd steeds steviger, waardoor de debatten ook beter tot hun recht kwamen. Eerder werden afgesloten, geen rare nachtelijke stemmingen meer, noem maar op. Dus wellicht dat uiteindelijk, als alle stof is neergedaald, dat dan nog over Vera Bergkamp wordt gezegd dat het uiteindelijk toch best een prima Kamervoorzitter is geweest. Nou, in ieder geval bij deze door jou, toch? Namens anderen dan. Dankjewel, Lars Geerts vanuit Den Haag. In olden days, a glimpse of stocking was looked down as something shocking. Now heaven knows anything goes. Good authors too, who once knew better words, now only use four-letter words, writing prose. Anything goes. The world has gone mad today, and good's bad today, and day's night today, and black's white today. Most guys today, the woman prize today, are just silly gigolos. And though I'm not a great romancer. I know you're bound to answer when we propose. Lady Gaga en Tony Bennett zongen Anything Goes. Luis Rubiales, de voorzitter van de Spaanse Voetbalbond, de man van de zoen op de mond van speelster Jennifer Hermoso na de gewonnen WK-finale tegen Engeland. Volgens Spaanse media zal hij morgen terugtreden. Goedenavond, Edwin Winkels, correspondent in Spanje. Goedenavond, Lucella. Is zijn vertrek ook al officieel bevestigd? Nee, dat nog niet. De media zijn wel eensgezind sinds een radiostation het meldde. Hij zou het aan zijn intieme kring, heet het dan, hebben meegedeeld. Hij heeft de hele middag, of de hele dag eigenlijk al, zit hij in zijn kantoortje op het complex van de Spaanse Bond, net aan de rand van Madrid. En ja, daarvan is het gelekt naar buiten. En het enige is nog de formaliteit. Dus morgen is er een vergadering, ingelast door hemzelf, van de leden van de Spaanse Voetbalbond. Dat zijn er 140 normaal gesproken. En daarin zou hij dan bekendmaken, waarschijnlijk aan het begin, dat hij opstapt. Dan wordt er daar in ieder geval geen discussie meer over hem gevoerd. Dat gebeurde de afgelopen dagen wel in de openbaarheid. Er kwam een sneeuwbaleffect van reacties op gang na die kus. Wie hadden zich inmiddels allemaal tegen zijn gedrag uitgesproken? Oeh, die lijst. Een korte die samenvatting. Het begon, de wedstrijd was zondag, hè, middag om 12 uur. Ja. Die prijsuitreiking om 2 uur 's middags onze tijd. Toen kwamen die beelden naar buiten. Zondagavond al hebben 2 Spaanse ministers als eerste gereageerd. Minister van Gelijkheid. In haar pakket zit inderdaad de wetten op gelijkheid en bescherming van de vrouw, die de laatste jaren in Spanje zijn goedgekeurd. En zij zei gelijk van, ja, wat hij doet is seksueel geweld. Dat gaat gewoon in tegen de wet die we hebben ingevoerd. Dus de wet C is C. Is alleen als het C is. Dus het is alleen ja als de vrouw toestemming geeft voor wat dan ook. Een aanraking, kus, seks, et cetera. Ja, dus hij had het eerst moeten vragen. Seksueel geweld. En iedereen hij had het eerst moeten vragen en iedereen kon zien dat hij het niet vroeg. Nee, om die beelden in herinnering te roepen. Niet dat hij wat vroeg. Hij pakte speelster Hermoso met 2 handen bij het hoofdbeet en trok zich naar hem toe en gaf een onverwacht, voor haar ook, zei ze gelijk later, totaal onverwachte kus op de mond. Dus inderdaad, geen toestemming. En en bovendien, daarna kwam ook minister van werkgelegenheid bijvoorbeeld. Dit was ook misbruik van een hooggeplaatste, in dit geval de directeur van de bond, tegen in dit geval een werknemster van de bond, want zij was er als speelster van het Spaanse nationale elftal. Daarna kwam het op gang met premier Pedro Sanchez, die inmiddels had, door die eerste reacties, had de voorzitter Rubiales wel zijn excuses aangeboden. Maar wij sowieso, ja, ik moet excuses aanbieden, want vermoedelijk heb ik iets gedaan wat niet iedereen even leuk vond. De avond ervoor had hij nog gezegd van iedereen die dat vond, dat waren dwaas en dommerikken en gekken waar hij geen aandacht aan wilde besteden. Dus hij bood die excuses aan, premier Sanchez. En dat was toch wel een hele belangrijke stem in dit debat van die kus is onacceptabel, maar excuses zijn ook lang niet toereikend. We verwachten meer. Ja. Toen kwam de toch lang verwachte reactie ook van de speelster zelf, Hermoso. Die al eerder in de kleedkamer had gezegd van ja, ik vond dit helemaal niet leuk. Daar later op de avond bracht de bond van de wedstrijd toen nog een verklaring van hij naar buiten, waarin ze gezegd zou hebben, nou, we hebben een goede relatie. Het was de emotie van het moment. Dat schijnt zij nooit gezegd te hebben. Dat was gewoon de bond die, om de voorzitter te beschermen, zonder haar medeweten een zogenaamde verklaring van haar naar buiten bracht. Maar toen kwam zij op woensdag met van ik wil dat de voorzitter gestraft wordt voor wat hij heeft gedaan. Dit was gewoon misbruik en ik was er niet van gediend. En zijn er dan ook nog... Toen werd het nog erger. Ja, want zijn er ook nog Spanjaarden of officials die zeggen, nou jongens, dit is misschien allemaal een beetje overdreven. Te veel opwinding om niks. Is daar ook ruimte voor? Aanvankelijk. Radiocommentatoren die hem interviewden, die wedstrijd, die zeiden van joh, tuurlijk, dat is helemaal geen probleem, et cetera. Maar je zag toch heel snel het debat één kant op slaan. Ongetwijfeld zijn die meningen er ook, hoor. Maar weinig publiek. Hoewel, en daar hebben veel zich wel over verbaasd, dat zeg maar de voetbalwereld zelf heel erg laat is geweest met reageren. Die zijn pas vandaag begonnen. Dat was het laatste deel inderdaad wat ik je net wilde vertellen. Vanochtend kwam de FIFA, de Wereldvoetbalbond, met de melding dat zij een disciplinair onderzoek starten naar het gedrag van Rubiales. Dat hij bepaalde artikelen van goed gedrag en sportiviteit en machtsmisbruik zou hebben overtreden. En pas toen, alsof ze zich gedekt voelden door de Wereldvoetbalbond, kwam ineens een hele golf vandaag van trainers, voetballers, clubbestuurders, die zeiden van ja, dit kan eigenlijk niet. Sommigen gingen zo ver te zeggen, hij moet aftreden inderdaad. Maar tot dan toe, tot vandaag eigenlijk, 5 dagen na die incidenten, was het in de voetbalwereld zelf stil geweest. Misschien omdat ze bang waren voor ja, dit was een hele machtige man in de voetbalwereld. En misschien dat sommigen ook denken van inderdaad, ja, niet overdreven. Maar die meningen zijn in het publieke debat volledig naar de achtergrond gedrongen. Ja, en toen de FIFA erop sprong, toen durfde zij ook in ieder geval. Hoeveel gaat deze kus de man financieel gezien kosten als hij inderdaad morgen weggaat? Ja, in principe het hele debat is dat het minst belangrijke natuurlijk. Dat snap ik, maar om even aan te geven hoe machtig deze man was. Nou, het is ook vooral om aan te geven waarom hij de laatste dagen echt zo weigerde, absoluut weigerde, tot vandaag aan toe, om zelf ontslag te nemen. Hij dacht dat hij nog zou kunnen redden. En ook omdat hij inderdaad, hij verdient bij de Spaanse Bond iets meer dan €650.000 bruto per jaar. En als voorzitter van de Spaanse Bond zit hij ook in het executief comité van de UEFA, de Europese Voetbalbond, waar hij nog eens €250.000 voor krijgt. Dus €900.000 bruto aan inkomsten zouden voor hem ineens verdwijnen. Wat natuurlijk ongelooflijk pijnlijk is. Maar ja, wat nog pijnlijker zal zijn, is dat hij de smet en de smaad van wat hij op voor Spanje de mooiste voetbalavonden ooit heeft gedaan, en zeker voor het Spaanse vrouwenvoetbal een werkelijk historische avond, dat hij dat in zijn eentje als voorzitter van die voetbalbond volledig heeft bederfd. Ja, want ik neem aan dat er niet heel veel gesproken meer is over de voetbalprestaties van het Spaanse team met al deze commotie. Nee, dat is een beetje het probleem van deze week ook. Van, nou, je had maandagavond nog de huldiging in Madrid, waar 10.000 mensen in de straten stonden. Later werden speelsters op het podium gevierd en zo. Maar ja, dat verdwijnt dan heel snel naar de achtergrond. In plaats dat er allemaal interviews kwamen, hoe was het en dit en dat, speelsters hadden ook geen zin meer om erover te praten, omdat ze wisten dat de vragen over maar één ding zouden gaan. En dat is dus ook zo geweest. Want vanavond nog het voetbalteam van FC Barcelona. De vrouwen van 9 vrouwen bij de Spaanse selectie zaten. Die hadden vandaag een soort openingswedstrijd. Een presentatie voor het eigen publiek. En het hele stadion, het Johan Cruijff Stadion heet dat trouwens hier in Barcelona, met enkele duizenden mensen scandeerden Rubiales dimission of fuera. Dus oprotten. Ook daar ging het niet over het voetbal. Nee, het ging daar ook aanvankelijk niet over het voetbal, maar over deze 45-jarige man. Edwin Winkels. Morgen dus zou hij het besluit bekendmaken dat hij aftreedt. Dankjewel, Edwin Winkels. Deze zomer zijn er overal muziekfestivals en openluchtconcerten. En daarom vragen wij aan een aantal regelmatig terugkerende gasten van ons programma naar een onvergetelijk optreden waar ze ooit getuige van waren. En vanavond vraag ik dat aan klimaatdeskundige Leo Meijer. Goedenavond, meneer Meijer. Goedenavond. Welk live optreden heeft op u bijzonder veel indruk gemaakt? Nou, dat was in het Oranjewoud Festival, wat ieder jaar aan het begin van de zomer wordt gehouden. En dat was een optreden van het ensemble van Isabelle van Keulen. Het Tango Nuevo heet dat. En zij speelde daar een aantal tango's van Astor Piazzolla. En die, dat was iets wat heel goed paste in die parkachtige sfeer. Waar je eigenlijk alle soorten muziek tussen klassiek, jazz en modern kan treffen. En dat allemaal tussen de kwetterende vogels van het Oranjewoud. En wat vond u zo mooi specifiek aan dit stuk van Piazzolla of van de uitvoering daarvan? Nou, het was een mooi arrangement zoals dat gemaakt is. Met echt de tango's van Piazzolla die zijn heel ruig en soms wat agressief, maar ook liefelijk en zwierig. En in dit arrangement was het een fantastische violiste. Die zeg maar de zangstem, maar dan het melancholieke geluid van de bandoneon. Hè, met een krachtige piano eronder en het ritme van de contrabas. Ik werd er helemaal door meegesleept. En dat paste ook goed in dat festival waar ik ieder jaar kom. Dat wordt geleid door een neef van mij, Joram Ishorowicz. Die is daar artistiek directeur. En het is ook ieder jaar een soort van familiereunie. Mooi. We gaan u nog één keer laten genieten. Niet van het hele stuk van het ensemble van Isabelle van Keulen, maar wel even een flink fragment. Dank u wel. Okay. Leo Meijer. Volgens mij hoorde ik niet de vogeltjes, maar dit was wel de opname van het Oranjewoud Festival. Vorig jaar hebben in Nederland ruim 35.000 mensen een eerste asielaanvraag ingediend. Dat is het hoogste aantal sinds 2015, meldt het CBS. Ook vanavond overnachten honderden mensen in het gras. Opnieuw voor het aanmeldcentrum in Ter Apel. If I really have to sleep outside, I don't know. It's really inhuman. Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. Dit is het einde van het kabinet Rutte 4. You know the big issue is that here nobody listen to us, nobody cares about us. Het wordt ongetwijfeld een belangrijk verkiezingsthema, migratie. En daarom spreken we deze zomer in het oog in estafettevorm vaak over het onderwerp. Vandaag met Senay Gebreyap. Hij is hoogleraar Socially Intelligent AI aan de UvA, de Universiteit van Amsterdam. Als kind zelf gevlucht naar Nederland. Goedenavond, meneer Gabriel. Goedenavond. U was 6 jaar oud, hè, toen u Asmara verliet, nu de hoofdstad van Eritrea. Wat kunt u zich nog van dat moment herinneren? Niet heel veel, maar wel hele belangrijke en intense momenten. Mijn ouders zijn gevlucht samen met mij en mijn twee zussen. En vluchten voor een regime wat paraat staat om jou, je ouders, je familie of gevangen te nemen of om te leggen is natuurlijk iets heel intens. En dat ook als 6-jarige merkte ik dat. Het is een hele lange vlucht geweest. Langs de Ethiopische linies naar Soedan over enkele maanden. Dus genoeg tijd om ervaringen op te doen die bij zijn gebleven. En was Nederland uiteindelijk een bewuste keuze van uw ouders om daar naartoe te gaan? In ons geval wel. Mijn vader was directeur van Philips in eerste instantie in Addis Ababa, hoofdstad van Ethiopië, en later in Asmara. Philips, zijnde een Nederlands bedrijf, was voor mijn ouders destijds de reden om richting Nederland te vluchten. En onderweg daar natuurlijk, u zei, we hebben een lange weg afgelegd. Had u een beeld alvast gekregen van Nederland? Nee, ik niet. Mijn ouders vast wel, maar ikzelf, nee. Ik was te klein om te beseffen hoe het elders zou zijn. Ja, en uw ouders moesten weg om politieke redenen, hè? Want naast hun baan waren ze ook politiek actief. Wat zijn uw eerste herinneringen aan de ontvangst hier in Nederland? Dat het heel warm en welkom was. Wij zijn opgevangen in Schiedam, in eerste instantie in een hotel. Met allerlei goede bedieningen, service. Dus voor mij was het een heel warm welkom. En bleef dat zo voor u als kind? Wat ik mij kan herinneren is dat de eerste periode in Nederland natuurlijk heel nieuw en anders was, maar tegelijkertijd ook heel warm, omdat mensen om je heen zich om je bekommerden. En in deze serie mag een gast altijd een vraag voor de volgende gast stellen over het onderwerp. Henny de Haan heeft voor u een vraag achtergelaten. Zij is woordvoerder van omwonenden van een gepland asielzoekerscentrum in Tubbergen. En zij wil graag weten welke lessen we van uw aankomst en integratie kunnen leren. Een mooie vraag. Ik denk, als ik zo terugkijk, destijds deed je inburgeren, integreren, participeren. Dat deed je op straat, dat deed je in de buurt, dat deed je op scholen, dat deed je op je werk. Ongedwongen en ook wel op een sociale manier met dus buurtbewoners en collega's, docenten, et cetera. Zonder de druk van een verplichte cursus die je binnen een bepaalde tijd gedaan moet hebben. Om geen boetes of andere sancties opgelegd te krijgen. Zoals dat nu wel het geval is. Het inburgeren nu gaat om het afschrikken, om het disciplineren van nieuwkomers. En niet om het floreren, zoals bijvoorbeeld Stichting Civic heel mooi formuleert. Waar de kern van het probleem ligt. Dat moet en dat kan wat mij betreft anders. Want in straten, in buurten, et cetera, is nog altijd veel betrokkenheid, merk ik. Rondom nieuwkomers, rondom vluchtelingen. Een wil van burgers om nieuwkomers te helpen participeren in de samenleving, bij te dragen aan de samenleving. Kortom, wat ik heb geleerd is dat je integratie en participatie van nieuwkomers niet kunt afdwingen door regels, beleid, wetgeving, et cetera. Je kunt wel de sociale en de maatschappelijke voorwaarden creëren om integratie en participatie van nieuwkomers te stimuleren. En dat helpt hen, maar ook de maatschappij verder. Ja, en volgens mij vindt u, als ik dan even naar uw vakgebied ga, heeft u ook wel stelling genomen dat AI beter ingezet, artificial intelligence, kunstmatige intelligentie, beter ingezet zou kunnen worden, hè, op dit vlak? In het algemeen, in het sociaal domein, het sociaal vlak, ja. Maar ook op dit vlak, waar het gaat om het verwelkomen, plaatsen, laten participeren van nieuwkomers. Want hoe zou je dat kunnen doen? Ja, er zijn heel veel verschillende AI-technieken, technologieën die daarbij kunnen helpen. Want kunt u eens een voorbeeld noemen daarvan? Ja, een voorbeeld die ik vaker aanhaal om verschillende redenen is het voorbeeld van een algoritme dat enkele jaren geleden nu door het Immigration Policy Lab is ontwikkeld, de samenwerking tussen Stanford University en ETH Zurich in Zwitserland. Dat erop gericht is om te helpen bij het plaatsen van nieuwkomers. En het algoritme kijkt naar heel veel kenmerken van nieuwkomers, van statushouders, zoals leeftijd, geslacht, opleiding, werkervaring, etc. En matcht die kenmerken met kenmerken van plaatsen waar ze eventueel terecht kunnen. Demografische compositie van een plaats of het aantal openstaande vacatures die een plaats heeft. En het algoritme voorspelt dan in essentie waar een statushouder of een nieuwkomer het best geplaatst kan worden om zijn of haar kansen te vergroten. Bij het leren van taal of het vervullen van vacatures. Maar het helpt dus ook de omgeving om vacatures opgevuld te krijgen, et cetera. Dus het kan helpen win-win bij het vinden van een goede match tussen een statushouder en een woonplaats, hè, zegt u. Ja, een goede match voor de statushouders en voor de omgeving. Ja, want hoe wordt AI nu ingezet bij migratie? Wat ik merk is dat AI, zoals ook wel op meerdere andere domeinen, vooral wordt ingezet als een middel, als een tool om migratie te beperken, migratie te controleren. In plaats van bijvoorbeeld migranten te helpen op een veilige manier ergens te komen. En dat is een zorgwekkende ontwikkeling. Want je hebt ook een andere manier van AI. En dat is AI dat juist dus nieuwkomers helpt. En ook de positieve ontwikkeling juist stimuleert. Ja. Juist. Ja. Nou is onze volgende spreker een makelaar. Dus weer een hele andere invalshoek bij dit onderwerp. Hè. Iemand die meer gaat vertellen over de prijsstijging van woningen, onder meer door de komst van expats naar Nederland. Heeft u een vraag voor hem? Ja, ik heb een vraag. En dat is het volgende. Bij krapte op de arbeidsmarkt of op de woningmarkt wordt regelmatig gewezen naar migranten als veroorzakers van het probleem. Dat is dus eigenlijk een hele een eendimensionale kijk op het probleem. Terwijl meestal veel meer speelt. Zoals kortzichtig overheidsbeleid, om een voorbeeld te noemen. En mijn vraag is, herken jij dit als makelaar? En zo ja, wat zou jij anders willen zien aan beleid en regelgeving op het gebied van de woningmarkt? Die vraag gaan we hem stellen. Namens u hartelijk dank, meneer Gebriab, voor dit gesprek. Dank u wel. Geen dank. Het is 11:55. In de verhalen die vandaag over de omgekomen Wagner-leider verschenen, viel ons op dat Prigozhin eerder is doodverklaard, namelijk 4 jaar geleden in 2019. Hubert Smeets van Kennisinstituut Raam op Rusland. Goedenavond, Hubert. Goedenavond. Waar kwam dat door, dat men dacht dat Prigozhin toen dood was? Nou, in oktober 2019 stortte er een Russisch vrachtvliegtuig neer in Congo, in Afrika. En kort daarna gingen er geruchten dat van de 2 Russische doden die daarbij zouden zijn gesignaleerd, dat ook Prigozhin een van die 2 zou zijn. Dat gerucht dat had te maken met de positie die Prigozhin toen had bij Wagner en vooral ook de rol die Wagner in Afrika speelde. Prigozhin ontkende toen dat hij iets met Wagner te maken had, maar in het circuit was wel bekend dat hij de man was achter dit huurlingenleger. En toen er dus een Russisch vliegtuig in Congo neerstortte met 2 onbekende Russen, later werden hun namen bekend, toen ging al snel het gerucht, daar moet deze Prigozhin achter zitten. Deze mythische figuur bijna, die allerhande dingen doet zonder dat wij weten dat hij daarvoor verantwoordelijk is. Het was eigenlijk een begin van een legende die later nog veel sterker werd. En men dacht dus even dat hij in dat vliegtuig zat, dat hij was omgekomen. En toen dook hij uit zichzelf weer op, of hoe ging dat toen? Toen dook hij een paar dagen later weer op. En toen zei hij, zoals velen, de Amerikaanse schrijver na, die ook een keer dood is verklaard, de geruchten over mijn dood zijn zwaar overdreven. Maar het verschil met nu is toch wel dat er toen helemaal geen sprake van was dat hij in dat vliegtuig zou hebben gezeten. Het was een gerucht wat circuleerde. Het ging over Afrika en niet over Rusland. En ook de dood van Prigozhin werd toen niet door de Russische autoriteiten of door de Congolese autoriteiten bevestigd. Nee. Dus het was een heel ander verhaal dan nu. Want nu heeft Poetin ook zelfs de familie van hem gecondoleerd. Ga jij daar mee van uit dat hij daadwerkelijk in dat gisteren verongelukte vliegtuig zat? Ja, daar ga ik vanuit. Ook de Wagner-mensen zelf zeggen dat op hun Telegram-kanalen. Roepen ook op wraak. Het kan zijn natuurlijk dat ze een spel spelen. Maar op dit moment is er eigenlijk weinig reden om de skepsis te laten overslaan naar regelrechte paranoia. En ook de toon van Poetin was, je zou kunnen zeggen, bijna cynisch. Hij condoleerde inderdaad de familie. Maar hij was ook heel hard en cynisch over Prigozhin zelf. Dat was een man die een moeizaam leven had gehad. Veel fouten had gemaakt in het verleden. En inderdaad, zoals Poetin zei, een getalenteerde zakenman die in Afrika, dat was opvallend, ook vooral in Afrika gesitueerd werd, waar hij goede zaken had gedaan met olie, gas en andere rijke metalen. Maar dat er toch wel heel veel vuiltjes aan hem kleefde. En dat hij dus zijn noodlot had getroffen in de dood gisteren. Dankjewel, Hubert Smeets. Dag, hoi hoi. En daarmee is een einde gekomen aan dit oog van deze donderdag 24 augustus. Morgen vrijdag zit Simone Wijmans hier. Zometeen kunt u luisteren naar Nooit Meer Slapen. Met Femke van der Laan. Zij praat met professor Sorkil. Ik wens u een heel goede nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Weet je hoe belangrijk het is om personeel bij je te houden? Check daarom de Beter voor je Mensen check. Zo ontdek je hoe je nog beter voor je mensen kan zorgen. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Kom naar Hiswatenwater. 30 augustus tot en met 3 september. Batavia Haven Lelystad. Met 400 boten en 220 exposanten. Tickets hiswatenwater.nl. Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. Bespaar direct op uw energierekening. Bengglas is het beste isolatieglas ter wereld en past in de bestaande kozijnen. Start met besparen en ga naar bengglas.nl. Zoekt u een bijzonder reis naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kleinschalige accommodaties, mooie natuur en op maat gemaakt naar uw wensen. Hi, ik ben Andrew Morton van Australië en Nieuw-Zeeland reisspecialist Travel Essence. En onze specialisten staan nu voor u klaar. Bereid u nu voor op de winter en de stijgende energieprijzen. Ga naar bengglas.nl. Bijzondere reizen naar Nieuw-Zeeland of Australië? Kijk op travelessence.nl. Leren mediteren? Zen.nl. Investeer uw vermogen met visie en zekerheid. Meerdervoort biedt particulieren en bedrijven met een vermogen vanaf 100.000 euro een aantrekkelijke rente. Al onze producten kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Meerdervoort.com. Leren mediteren? Zen.nl. Profiteer nu van 7,25% rente, looptijd 4 jaar. Meerdervoort.com. NPO Radio 1.